Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Imetimia saa 11 kamili katika studio za Radio Sanganiro, ni wakati wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Hofu imetanda kwa raia wa mtani Gatumba kuwa wanaweza kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na maji machafu. Hapo ni baada ya maji machafu kuweza kuzingira majumba yao. Na ufasi watatu wa muungano wa Amizero Barundi wanazuiliwa katika mahakama kuu ya mkoa wa Rumonge wakituhumiwa kuendesha mkutano muda ulio kinyume na sheria ambayo inapanga makampeni inavyoendeza kuendeshwa. Na timu ya kitaifa ya mpira wa miguu ya watoto waliokuwa mtaani nchini kwa chini miaka 20 ulisafiri hii Jumatano kuelekea nchini Russia kushiriki mashindano ya mpira wa miguu ya kimataifa watoto wa mtaani, mashindano ambayo yanatarajiwa kuanza hii Jumamosi. Kuna haya na mengine bila shaka, ambatana nami, jina langu Moise Misago, mitambo inaongozwa na Albert Nduwayo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Raia wa mtani Gatumbani katika wilaya Mutimbuzi mkoani Bujumbura wanasema kuhofia afya yao kwamba wanaweza kukumbwa na maradhi baada ya maji ya mto Rusizi kubomoa makazi yao. Kwa wakati huu maji machafu yanazingira majumba ya raia hao, hali ambayo imepelekea vyoo vyao kubomoka. Raia wa mtani hapo wanaomba serikali kuwasaidia ili kukinga afya yao. Mengi zaidi na mwenzetu Gertrude Mawe nayo. Tuko katika kijiji cha Mshasha ya kwanza, maeneo Gatumba, tarafani Mutimbuzi, katika mkoa Bujumbura. Watoto wako wanacheza, wengine wakilia. Mmoja kati yao anajisaidia pembeni ya nyumba. Karibu na watoto hao kuna mchanganyiko wa maji na taka kutoka chooni. Mzazi huyu anatoa sababu. Kufanana na hivyo na matualeti yote yanapita humo humo. Hiyo yote ni matualeti hiyo ilipita inajaa humo mai. Hamna hata wasiwasi kama mnaweza mkaugua? Wasiwasi iko, lakini sasa tufanye nini? Hatuna against. Mama huyu anaeleza kwamba yeye aliamua kubaki ndani ya nyumba yake hata kama ilijia maji kwa sababu hana pa kwenda. Mimi kwa maji kule mwale unaona ile nyumba iko kule unaiona? Enjoy ile iko kule. Tunala mushida, jua tuna penye tutaenda, tuna pesa za kupanga nyumba. Tunala mwayo maji tufanye yai. Raia hao wanasitiza kwamba tangu walikumbwa na majanga kutokana na mto Rusizi hawajapata msaada wowote. Saba liandika mpaka kwa leo atuyaona. Wakati palikuwa pako bangile wapakuwa na maprobleme yabo, walikuwa mahema yabo huko. Bebukia kuandika bakonseye na bakuru aruji kaja bakandika. Saba liandika mpaka kwa leo atuyaona takitu kimoa. Kutokana na hadi hiyo, watoto wanafunzi wanasema kwamba wanapata shida kutokana na ukosefu wa vifaa za masomo. Tuwakumbushe kwamba hivi karibuni inga tatu zitamalizika tangu hali hiyo ilianza kuonekana na mto Rusizi haujarudi kwenye hali yake ya kawaida. Shukran Gertrude Mawe nayo. Na raia wa mkoani Karusi wanaonekana wachache kwenye vituo vilivyosajili wananchi kuchukua kadi zao za kupigia kura kwenye kura ya maoni ambayo inatarajiwa hivi siku za karibuni. Kiongozi wa tume ya kitaifa anahusika na kuandaa chaguzi kwenye ngazi ya mkoa anatolea wito raia wa mkoa huo kuharakia kuchukua kadi hizo na wasisubiri siku ya mwisho ambayo ni Jumapili hii. Viongozi wa wilaya za mkoani humo Karusi wanahimiza raia namna ya kupiga kura pamoja na kuwataka kuharakia kuchukua kadi zao. Daima na kurasa wa siasa ni kwamba wafuasi watatu wa muungano Amizero Barundi wa kijijini Muhuzu katika wilaya na mkoa wa Rumonge wanazuiliwa katika mahakama kuu ya mkoa huo toka Jumatano hii. Wafuasi hao wanatuhumiwa kuendesha kampeni ya hapana dhidi ya kura ya maoni kinyume na muda ambao ulipangwa na wa kampeni. Mbunge aliyechaguliwa katika mkoa huo anasema kuwa huo ni unyonge wanaondeshewa ambao unaungwa mkono na viongozi tawala wilayani humo. Kwa upande wake, kiongozi wa wilaya hiyo anatupilia mbali tuhuma hizo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Umoja wa Ulaya unasema kuwa na imani kwamba nchi ya Burundi itaendelea kuzingatia yaliyomo katika makubaliano ya Arusha hata baada ya chaguzi za katiba. Ulipokuwa ukisherehekea miaka 40 ya ushirikiano kati ya Burundi na Umoja wa Ulaya hii Jumatano, balozi wa Umoja huo wa Ulaya Wolfram Veta anasema pia kuwa na matumaini ya kwamba ushirikiano kati ya Burundi utazidi kuboreka kupitia majadiliano. Waziri wa ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine anatuliza nyoo akisema kwamba marekebisho ya katiba ni matakwa ya wananchi. Waziri huyo anautaka Umoja wa huo wa Ulaya kuondoa vikwazo uliochukulia nchi ya Burundi. Mengi zaidi na mwenzetu Claude Mawenayo. Nyuma ya miaka 40 Umoja wa Ulaya ukishirikiana na nchi ya Burundi, Umoja wa Ulaya unashukuru wanasiasa wa Burundi kwa kuwa wameweza kuzidi utofauti wao kwa kubali kusaini makubaliano ya Arusha mwaka wa 2000 kusudi Warundi waishi katika utofauti wao. Balozi Wolfram Veta anayewakilisha Umoja wa Ulaya nchini Burundi anaamini kwamba Warundi wataendelea kutia mbele makubaliano ya Arusha baada ya kupasisha wala kukataa kataba mpya ya nchi. Waziri wa ushirikiano Ezekiel Nibigira aliyewakilisha serikali ya Burundi katika sherehe hiyo anasema kwamba Umoja wa Ulaya haungekuwa na dukuduku kuhusu katiba mpya ya Burundi kwa sababu ni makubaliano ya Warundi wenyewe. Balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Burundi amerudi kwenye makubaliano ya Cotonou ambaye alionyesha gisi Umoja wa Ulaya utaendelea kushirikiana na nchi za Afrika ikiwemo na Burundi. Aliendelea akisema kwamba Umoja wa Ulaya utaendelea kuunga mkono haki za binadamu kupitia ya makubaliano hayo. Wolfram Veta alisema kuwa ana matumaini kama nchi ya Burundi pamoja na Umoja wa Ulaya uhusiano utazidi kuboreka kupitia mazungumzo. Waziri wa ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine Ezekiel Nibigira anasema kuwa Burundi itashirikiana na Umoja wa Ulaya katika lengo la kuboresha ushirikiano. Shukran Claude Mbana. Na yuna katika ukurasa wa kijamii kwamba wakimbizi wa Kisomalia wanaishi kando na kambi ya jeshi la Burundi nchini Somalia wanasema kuridhishwa na harakati za kupatishiwa maji raia hao ambazo zinafanywa na wajeshi kutoka Burundi. Raia hao wanasema kuwa walikuwa wanatumia maji machafu ya mto Shabel kwa kunywa. Gedudo, kiongozi katika kambi hiyo ya Kisomalia, anaomba harakati hizo ziweze kuendelea hata kwa miji mingine. Tumsikilize hapa na tafsiri na mwingine Mubarak. Kera alikuwa shida kabisa kwa maji, mambo ya maji alikuwa tatizo kabisa, lakini sasa hivi wanasema wanasikia mzuri kabisa. Maisha ya mtu ya binadamu ni maji. Sasa kitu ambao iko muhimu ni maji na waesha pata maji. Na anasema tuko hapa na Warundi, tunaishi na Warundi vizuri sana, na nyinyi kabisa mnaweza kuangalia macho yenu kabisa namna ambao tunaishi na Burundi. Anafurahi sana, anasema na hawa wote wanafurahi kabisa kama Burundi wako hapa, wanafurahi kabisa. Mambo ya maji alikuwa tatizo kabisa, lakini sasa hivi wanasema wanasikia mzuri kabisa. Maisha ya mtu ya binadamu ni maji. Sasa kitu ambao iko muhimu ni maji na waesha pata maji. So anasema sasa hivi maji iko mzuri, lakini kidogo kuna watu aweza fika hapa, so wanataka yani afike paka kure yani kwa sehemu yao ya maji, afike kure yani wapate vizuri, na watu ambao hawezi tembea ambao hawezi kuya hapa kutoa maji, hakuna kupata yani chakula ambao iko mingi yani unatosha hiyo watu wote, lakini wanapata chakula ambao wanapatia Burundi. Kuna si nasema hawawezi kurudi, hawawezi kurudi, wanafurahi kabisa kuwa na jirani na Burundi. So anasema paka Burundi wako hapa, anasema tutakuwa hapa. So anasema tatizo lingine ni ya nani kusoma, watoto hawasomi. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya kitaifa ya watoto waliokuwa mtaani Imboneza FC wa umri wa chini ya miaka 20 wamewakilisha nchi ya Burundi katika mashindano ya mpira wa miguu wa watoto waliokuwa wanaishi mtaani huko nchini Urusi. Mashindano ambayo yataanzishwa Jumamosi hii. Kiongozi wa shirika New Generation ambaye ameshindikiza timu hiyo anasema kuwa mbali na mashindano haya ya mpira, watoto hao wataweza kuonesha matatizo yanayokabili watoto wa mtaani. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika mashindano hayo ya watoto waliokuwa kiishi barabarani yatakayofanyika jijini Moscow nchini Russia, nchi ya Burundi imewakilisha na vijana kutoka kwenye shirika la New Generation. Mwenyekiti wa shirika hilo anabainia kwamba sio kusakata soka tu, ila ni muda pia mwafaka wa kujadiliana kwenye mada tofauti yanayojiri ndani ya jamii. Mkufunzi wa timu hiyo Simeo Kakinja anaeleza kuwa timu anayoongoza walijiandaa vilivyo ili waibuke kidedea katika mashindano hayo. Na mkufunzi huyo anaeleza kwamba mfumo aliotumia ni kuchunguza kwenye mitandao ya kijamii, ambapo aliweza kuona namna timu watakazochuana zilivyojiandaa. Bigirimana Asumani, nahodha wa timu hiyo ya vijana waliokuwa wakiishi barabarani, anafahamisha kwamba hawana uoga wowote. Pia ana matumaini ya kwamba timu anayosimamia watanyakuwa kombe hilo. Mtafahamu ya kwamba nchi ya Burundi ilikuilishiriki mashindano hayo yaliyofanyika jijini Rio de Janeiro nchini Brazil, ilikuwa ni mwaka wa 2014 na ikachukua nafasi ya pili baada ya kucharazwa na Tanzania katika mchuano wa finali mabao 3-1. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumanani. Hadi hapo la ziada sina, sipokuwa tu ni kushukuru mimi mtega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsahau ni mitambo Albert Nduwayo ambaye amefanya kila aliwezalo ili sauti zipate na kasoro. Mimi ni Mwezi Misago na kutakia jioni njema nikiwa geni kwa akhirini.